To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Krytykowanie Polski przez niektórych polityków europejskich wynika z tego, że Polska ma własne zasady, mówi prezydent. 35-letni Rosjanin wydalony z Polski mężczyzna figurował na liście osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. W Kijowie odbyła się Patriotyczna Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Wzięły w niej udział dzieci z rodzin o polskich korzeniach. Krytykowanie Polski przez niektórych polityków europejskich wynika z tego, że Polska ma własne zasady, twierdzi prezydent. To się tym politykom nie podoba, dodaje Andrzej Duda. W wywiadzie dla TVP prezydent mówił, że jest to spór ideologiczny. Dzisiaj politykom w Europie nie podoba się to, że Polska ma swoje zdanie, że Polska staje się coraz silniejsza, że Polska się upodmiatawia po prostu i to w sposób zdecydowany, że mówi o swoich interesach, że mówi o tym bardzo twardo, że Polska mówi ustami polskich polityków, co się jej podoba, a co się jej nie podoba i z czym się nie zgadza i nie zgodzi się, są z tego niezadowoleni. Prezydent odniósł się też do wypowiedzi Emmanuela Macrona. Mówił on, że jeśli wygra wybory we Francji, opowie się za sankcjami wobec Polski. Andrzej Duda powiedział, że jeżeli Macron wygra wybory, będzie musiał zacząć pracować nad tym, żeby Polska odzyskała zaufanie do niego i do Francji. 35-letni motocyklista z Rosji po przesłuchaniu ma nakaz opuszczenia Polski i jest w tej chwili w konwoju odwożonym do granicy z Federacją Rosyjską. Rano został zatrzymany przed hotelem w Mysłowicach. Mężczyzna figurował na liście osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Był w grupie motocyklistów jadących na Słowację. Nieoficjalnie wiadomo, że mógł być członkiem rosyjskich Nocnych Wilków. Jego koledzy kontynuują podróż. W Kijowie odbyła się Patriotyczna Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Wzięły w niej udział dzieci z rodzin o polskich korzeniach, uczęszczające na lekcje języka polskiego i polskiej kultury. Najmłodsi deklamowali wiersze i śpiewali patriotyczne pieśni. 3 maja radością wszystkich ludzi w Polsce powitał. Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita. W uroczystej akademii w Kijowskiej Szkole Podstawowej nr 175 wzięło udział kilkudziesięcioro dzieci z rodzin o polskich korzeniach. Najmłodsi występowali w polskich strojach ludowych i z biało-czerwonymi kotylionami. Polskie święta narodowe to ważny element podtrzymywania tożsamości, podkreśla nauczycielka sobotniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej Larysa Bułanowa. Dorośli, które już to świadomo oznaczają to święto, to dla nas to święto łzami na oczach. Dla dzieci to wierszyki, piosenki, stroje takie piękne. Po trochu, po kropelce, o to ono wchodzi i w duszę, i w serce. Dzisiaj święto w naszej szkole. Wielkie święto. 3 maja. W ukraińskiej stolicy, w sobotniej Szkole Języka Polskiego, uczy się około 200 dzieci. Kursy prowadzone są przy kijowskich szkołach podstawowych, a także przy Biurze Związku Polaków na Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Donald Trump jest optymistą w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Amerykański przywódca przyjął w Białym Domu prezydenta Autonomii Palestyńskiej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przewiduje, że osiągnięcie porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie będzie łatwiejsze niż się wydaje. W trakcie spotkania z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem Trump wyraził przekonanie, że zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy chcą pokoju. Zwracając się do Abbasa stwierdził, że uda się osiągnąć porozumienie. Zawsze słyszałem, że to prawdopodobnie najtrudniejsze zadanie, dojść do zgody między Palestyńczykami a Izraelczykami. Zobaczymy, czy nam się uda udowodnić, że jest inaczej. Mówił Trump. Donald Trump powiedział, że Izraelczycy i Palestyńczycy muszą osiągnąć pokój przez bezpośrednie negocjacje i wezwał przywódców palestyńskich do jednomyślnego głosu przeciwko podżeganiu do przemocy i nienawiści. Prezydent Abbas powiedział, że jego kraj chce w tej kwestii współpracować z USA. Chcemy być prawdziwymi partnerami, aby doprowadzić do historycznego pokoju, dodał Abbas z Chicago dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 4 pochmurny w całej Polsce, wszędzie także może spaść deszcz. Na północy kraju będzie chłodniej, 11 stopni w Trójmieście, Poznaniu, 12 w Warszawie, a cieplej na południu, 14 w Łodzi, 15 we Wrocławiu, 18 w Katowicach, 19 w Krakowie i 20 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ta długo grająca. 5 minut po 22. 3 maja słuchają Państwo Trójki. Iwanka Kunewa i Przemek Psikuta. Zapraszamy na kolejny odcinek z muzyką klasyczną. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej płyty długo grającej. No i dziś zaproponuję Państwu wysłuchanie pewnej płyty z muzyką Fryderyka Chopina. Płyty, która uchodzi za jedną z chopinowskich płyt wszechczasów, a ukazała się dokładnie 40 lat temu. A bohaterką tego nagrania, tej sesji, jest argentyńska pianistka Marta Argerich, nazywana przez niektórych najsłynniejszą, najoryginalniejszą pianistką świata. Artystka, która no mało gdzie czuje się tak dobrze jak w Polsce, bo przecież pamiętamy, że w 1965 roku zdobyła pierwszą nagrodę na konkursie chopinowskim. A zatem dziś Marta Argerich i jej bardzo osobiste wizje odczytania muzyki Chopina. I może zanim przejdziemy do naszej płyty głównej, tej podstawowej, której wysłuchamy dziś w całości, to na początek proponuję coś z debiutanckiego long playa Marty Argerich, który ukazał się na płycie, ukazał się nakładem Deutsche Grammophon w roku 1961. Thank you. Barcarola Fizdur opus 60 Fryderyka Chopina, która tak brzmi w wykonaniu młodej, dokładnie 20-letniej Marty Archerich. To jej debiutancki long play dla wytwórni Deutsche Grammophon, który nagrywała w Hanowerze w lipcu 1960 roku. Long play złożony z utworów Chopina, Brahmsa, Lista, Ravela i Prokofiewa. Wielcy pianiści, wielcy indywidualiści fortepianu mieli duży wpływ na rozwój talentu właśnie młodej Marty Archerich. Tacy pianiści, tacy profesorowie jak Bruno Zeithofer, jak Friedrich Gulda, jak Nikita Magalow czy Stefan Askenaze. No a jak wiemy, Marta Archerich nie należała nigdy do pilnych, w żadnym razie nie należała do grzecznych uczennic. Zrywała koncerty, lekceważyła nagrody, nie odbierała nawet pewnych trofeów. No można powiedzieć, żyła pełnią życia, nie chciała ćwiczyć. No ale oczywiście nadszedł taki moment, kiedy budziła już zbyt wielkie zaciekawienie świata muzycznego, by mieć ten przywilej życia bez napiętego kalendarza. Propozycje koncertów zaczęły napływać z różnych stron. No ale zdarzały jej się takie epizody, że raz we florenckim hotelu zamknęła się w pokoju, wysłała telegram, że odwołuje zupełnie wszystkie koncerty i przecięła sobie kciuk nożem. Wdało się solidne zakażenie, musiała odwołać całą serię koncertów. No ale machina rozkręcała się na dobre. Znamy te przypadłości, te różne epizody z jej kariery bardzo dobrze po latach. No ale jak sama wspomina, impresariowie dzwonili, żeby ustalać nowe terminy, publiczność szalała, więc grałam. No i w latach 50., dokładnie w roku 1957, Marta Archerich wygrała dwa bardzo prestiżowe konkursy pianistyczne w Bolzano i w Genewie. No a później w roku 1965 zdobyła pierwszą nagrodę na konkursie chopinowskim w Warszawie. No i od tamtej pory uchodzi właśnie za jedną z największych chopinistek, za jedną z największych specjalistek od muzyki Chopina, co jeszcze mocniej podkreślają takie płyty jak ta, której dziś właśnie posłuchamy. Płyta, która ukazała się dokładnie 40 lat temu, a została nagrana w październiku 75 roku w Monachium w sali imienia Herkulesa. Preludia Fryderyka Chopina, nagrywane przez wszystkich największych chopinistów. Mnóstwo nagrań, kilkaset nagrań można powiedzieć, no ale pośród nich właśnie ta płyta Marty Archerich uchodzi za wyjątkową. Posłuchamy tego cyklu dziś w całości z longplaya wytwórni Deutsche Grammophon. Cykl 24 preludiów opus 28, które Chopin pisał zimą na przełomie lat 1838-39 na Majorce. Cykl zainspirowany po części preludiami i fugami z Das Wohltemperierte Klavier Jana Sebastiana Bacha, zainspirowany tym układem porządku koła kwintowego, które obejmuje wszystkie 24 tonacje majorowe i minorowe systemu dur-mol, czyli zaczynamy od preludium C-dur, a kończymy na preludium w tonacji d-mol. Miniatury Chopina ujęte w ten piękny cykl już teraz przed nami w nagraniu Marty Archerich z roku 1975. Tak właśnie kończy się cykl 24 preludiów opus 28 Fryderyka Chopina. Cały chopinowski świat zamknięty w tych 24 miniaturach, spośród których no, co najmniej kilka to te utwory grywane również pojedynczo, bardzo, bardzo dobrze znane, jak preludium szóste, Hamol, zwane zegarowym, jak preludium piętnaste, Desdur, zwane deszczowym, jak preludium akordowe, te o charakterze żałobnym, dwudzieste, no albo na przykład to przed chwilą preludium demol, ostatnie, zamykające opus 28 Chopina, gdzie Chopin osiągnął maksimum ekspresji. No i Marta Archerich w tym nagraniu rzeczywiście to wszystko odnajduje, to wszystko wyzyskuje z tych miniatur, z tych chopinowskich arcydzieł. W Monachium powstała ta sesja, powstało to nagranie, Sala Herkulesa, październik roku 1975, a płyta ukazała się w roku 1977, a więc dokładnie 40 lat temu. Marta Archerich, którą dziś wspominamy z tych kilku przepięknych płyt, która w ubiegłym roku skończyła 75 lat, która już niedługo pojawi się znów w Warszawie na festiwalu Chopin i jego Europa. No a my dziś na zakończenie tego chopinowskiego spotkania sięgniemy po jeszcze jedną piękną płytę, po płytę, przy której myślę warto, abyśmy zatrzymali się w tym roku kiedyś na nieco dłużej, bo to jest z kolei płyta, która ukazała się w roku 1967, a więc dokładnie pół wieku temu. I to jest drugi long play Marty Archerich, nagrany dla wytwórni Deutsche Grammophon. Płyta, na której znalazła się przede wszystkim na pierwszej stronie sonata Hamol, trzecia sonata Fryderyka Chopina, której mam nadzieję posłuchamy wspólnie właśnie w tym paśmie, a na stronie drugiej dwa polonezy i trzy mazurki z opusu 59, trzy chopinowskie arcydzieła, które tu Marta Archerich pokazała w bardzo oryginalnym świetle. Zresztą właśnie tym long playem zwróciła na siebie uwagę szerokiej publiczności, także tej zasłuchanej w muzyce Fryderyka Chopina. Na zakończenie naszego spotkania pierwszy z mazurków z opusu 59, mazurek w tonacji Amol i raz jeszcze Marta Archerich. Ja już pięknie dziękuję za dziś. Przemek Psikuta. Życzę dobrej nocy. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W maju chciałbym przeprowadzić debatę na temat sytuacji w Polsce na forum Rady Ogólnej Unii Europejskiej, mówi wiceszef Komisji Europejskiej. Nowa konstytucja czy zmiany w obowiązującej? Za chwilę dwugłos w tej sprawie. Za godzinę przestanie obowiązywać wymóg kontroli dokumentów ludzi podróżujących między Danią i Szwecją. W maju chciałbym przeprowadzić debatę na temat sytuacji w Polsce na forum Rady Ogólnej Unii Europejskiej, mówi wiceszef Komisji Europejskiej.